بابرکت ہے، خصوصاً اس مہینے کا یوم عاشورہ تو بہت ہی بابرکت ہے۔ جب یہ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علی مجمعین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور محافلوں کا انعقاد، ان کا تذکرہ، ان کی شہادت کا ذکر ہوتا۔ یکم محرم کو ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا، وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور ان کی شہادت۔ تو ہم نے مناسب سمجھا اس مہینے کی مناسبت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جائے حصول برکت کے لیے۔ اگر ہم نے ان کو فراموش کیا، ان کی اس امت پر اتنے احسانات ہیں کہ جس کا آپ شمار ہی نہیں کر سکتے، اگر وقت رہا تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنیں گے۔ جو آیت میں نے پڑھی صرف اس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی زندگی پر کچھ احادیث اور تذکرہ۔ ارشاد باری تعالی ہوا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے معن بعد فوراً بات فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت، رحماء بینہم، مگر آپس میں بڑے رحم دی، تراہم رکعاً سجدا، جب انہیں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کرتے ہوئے پاؤ۔ علماء نے خلفائے راشدین کے فضائل اس آیت میں یوں بیان کیے، فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھی، تو سب سے زیادہ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میسر آیا۔ فرماتے ہیں اس جملے سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات ہو سکتی، ویسے تو عام ہے جیسا کہ ظاہر۔ اور اس کے بعد فرمایا اشداء علی الکفار، تمام ہی صحابہ کرام کافروں پر بڑے سخت تھے، مگر اس معاملے میں حضرت فاروق اعظم نے بڑی شہرت پائی۔ فرماتے اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل، تو رحم و کرم اور حلم کا جذبہ پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان، اس میں شہرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پائی۔ فرماتے ہیں رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے۔ تراہم رکعاً سجداً، تمام صحابہ کرام بڑے پکے نمازی تھے، لیکن نماز کے پڑھنے میں، اس کی ادائیگی میں، تمام صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی شہرت پائی کہ جب وہ اپنے آپ کو نماز میں منہمک کر لیتے تو دنیا سے بالکل ہی بے خبر ہو جاتے، یہاں تک کہ بعض روایت میں ہے کہ کسی جنگ میں کوئی ایسی چیز آپ کے بدن میں پیوست ہو گئی جس کو نکالنا بظاہر ممکن نہ تھا اور بڑی اذیت و تکلیف ہوتی۔ لوگوں نے طے کیا کہ جب حضرت علی نماز کی نیت کر لیں تو اس کو نکال لیا جائے، تو آپ ششدر رہ جائیں گے سن کر کے اتنی خطرناک کوئی چیز آپ کے بدن میں پیوست ہوئی، اور جب آپ نے نماز کی نیت کی تو اس چیز کو جب آپ کے بدن سے نکالا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے اف تک نہیں نکلا. تو فرماتے تراہم رکعن سجدہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے. اب آئیے آج ہماری مراد اشداؤ علی الکفار, کافروں پر بڑے سخت ہیں, اور حضرت عثمان کے فرما رحما و بینہ, آپس میں بڑے رحم دل. ذرا سے ایک منٹ ہم اپنے آپ پر ذرا حمل کریں, دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. آج کل ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں, لیکن کافروں کے لیے ہمارے پاس بڑی رحم دلی. ہمیں دیکھ لیں, ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں, بلکہ جتنی بھی مسلم ریاستیں اور حکومتیں ان سب کو دیکھ لیں کہ آپس میں کتنا لڑتے ہیں اور کافروں کے لیے کتنے رحم دل. حالانکہ مسلمان کا شیوا تو یہ ہو کہ آپس میں مسلمان بڑے رحم دل ہوں, درگزر سے کام لیں, اور جب کافروں سے واسطہ پڑ جائے تو اس وقت سخت گیر. اسی کو اقبال نے اپنی زبان میں بڑے عمدہ انداز میں کہا, ہو حلقے یاراں تو بڑے شم کی طرح نہ, اگر اپنے لوگ ہوں تو آدمی اس میں اتنا نرم ہو جائے جیسا کہ ریشم نرم ہوتا. ہو حلقے یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم, اور رزم میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اگر باطلوں سے مقابلہ ہو جائے تو فولاد کی طریقے سے ان کے سامنے ڈٹ جائے, جیسا کہ سورہ صف میں ایک جگہ ارشاد ہوا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن صفن کانہم بنیان مرصوص. جو مجاہدین ہیں مسلمان, ان کا حال یہ ہے کہ جب کافروں سے مڑ بھیڑ ہو جائے تو ان کے سامنے ایسے ڈٹ جاتے کہ جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور پہلے کیا, ان اللہ یحب الذین, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا, یقاتلون فی سبیلہ کہ جب وہ مقاتلہ ہو کافروں سے, جب رزم ہو کوئی مارتا ہو تو ایسے ڈٹ جاتے ہیں جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا. تو ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا عزیزان گرامی, کافروں کے لیے تو ہم بہت ٹھنڈے ہو گئے, سفید چمڑے کی تو بالکل ہی عاشق ہیں ہم. پوری دنیا میں دیکھ لیں, آپ سعودی عرب چلے جائیں, پاکستانی پاسپورٹ دکھائیں تو موڈ آف ہو جائے, اور برطانوی پاسپورٹ ہو, امریکی پاسپورٹ ہو تو آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا, بالکل اس کا غلام بن کے کھڑا ہو جاتا. یہ ہماری رویش, اللہ تبارک و تعالی ہماری حالتوں کو سدھار. چلیے اب آئیے, ہم نے کہا کہ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم کی ذات, ابتدائی حالات. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی, ان کے والد کا نام تھا خطاب. ان کی عمر مشہور قول کے مطابق 27 سال کی تھی, تو یہ ایماندار. اعلان نبوت کے 6 یا 7 برس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے. زمانے جہالیت میں بھی حضرت فاروق اعظم کا بہادری میں بڑا بہت ہی زیادہ چرچا تھا. حضور علیہ السلام کے دربار میں آنے کا سبب اور ایمان لانے کا سبب علماء نے کئی حدیثیں کئی طرق میں بیان کی, ان سب کا نچوڑ یہ. دارو ندوہ ایک جگہ تھا, یا کفار مشرکین کے اجلاس کرنے کی ایک جگہ تھا. دارو ندوہ میں ایک اجلاس ہوا, اس اجلاس کی قرارداد یہ تھی, ہمارے اور آپ کے آقا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے ہمارے دین کو بیکار کر کے رکھ دیا, اور کہتے ہیں تمہارا دین بالکل غلط اور ایک خدا کی پرستش کی جائے. تو اس سے سارے مکہ والے لوگ پریشان, کیوں نہ ان کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے, یعنی حضور کو قتل کر دیا جائے, ایسا کیوں نہیں. سب لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے, اب سب سے پوچھا گیا کہ یہ کام کون سر انجام دے گا؟ اس میں جتنے لوگ بیٹھے سب میں دلیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں سر انجام دوں گا. لوگوں کے ان کی دلیری اور ان کی جاو حشمت جو اسلام لانے سے پہلے یقین کیا کہ یہ کام حضرت عمر کر سکتے, طے ہو گیا. اب یہ تلوار لے کر نکلے نبی کریم علیہ الصلات والسلام کو قتل کرنے کی غرض سے. خوب یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو قدرت نہیں رکھی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کو قتل کرے, حالانکہ انبیاء قتل کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں 70 نبیوں کو قتل کیا گیا, قتل کیے گئے. حضرت زکریا علیہ السلام قتل کیے گئے, مگر یہاں معاملہ کچھ اور تھا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون, جو نور لے کر آئے حضور علیہ السلام اس کو وہ سارے جہاں میں مکمل فرمائے گا. ولو کریہ الکافرون, اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے, کوئی شخص حضور علیہ السلام کے قتل پر قدرت نہیں رکھتا تھا, قتل کرنا ممکن نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ طے کیا. جب ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے, ایک صاحب راستے میں ملے, کہنے لگے کہ عمر خیریت تو ہے, کہاں جا رہے؟ کہا حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. میں کہا کچھ تمہیں اپنے گھر کی خبر ہے؟ کیا گھر کی خبر؟ کہا تم اگر حضور کو قتل کر لو گے تو بنی ہاشم سے کیسے بچو, ان لوگوں سے کیسے بچو گے جس برادری سے حضور علیہ السلام کا تعلق. جب ان کا نرم لہجہ دیکھا تو حضرت فاروق نے کو کہا کہ لگتا ہے کہ تو بھی اپنے دین سے برگشتہ ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو اس سے ایک اور عجیب بات تمہیں کہنے والا, اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا قتل تو بعد میں کرنا, تمہارے بہن اور بہنوں دونوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ جب انہوں نے سنا تو بہت ہی زیادہ انہیں غصہ آیا اور فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے, اور وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی سورہ طہ اس وقت نازل ہوئی, وہ ان دونوں کو پڑھا رہے. باہر سے آواز سنی کہ کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد بہت ہی زور سے دستک دی جو خلاف معمول. حضرت کی بہن سمجھ گئی کہ یہ فاروقی ہوگا, عمر فاروقی ہوگا. انہوں نے کیا کیا, حضرت خباب تو ایک جگہ چھپ گئے اور بہن نے دروازہ کھول دیا. اسے کہا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں, مگر وہ سمجھ گئے. چنانچہ انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی کو اتنا مارا کہ بہن کے منہ سے اور سر سے خون نکلنے لگ گیا. بہن نے کہا عمر کیا تو ہمیں اس لیے مار رہا کہ ہم نے دین حق قبول کر لیا اور یہ خدا وعدہ لا شریف پر ایمان لے آئے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے, کیا اس لیے مار رہا کہ ہم نے دین حق قبول کر لیا؟ تو ذرا لہجے میں نرمی آئی. کہا اچھا بتاؤ وہ تم کیا پڑھتے؟ ان کی بہن نے کہا وہ ایسا پڑھنے کا نہیں کہ ہر ایرا غیرا اس کو ہاتھ لگا کر کے پڑھنے لگ جا, اس کے لیے غسل کرنا ہوگا یا وضو کرنا ہوگا. چنانچہ ان سے وضو یا غسل کروایا, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ قرآن کا حصہ جب پڑھنے لگے تو حضرت خباب نکل کر کے آئے. انہوں نے کہا عمر مبارک ہو کہ ابھی دو ایک دن پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے لیے دعا کی تھی. اب وہ دعا کیا ہے؟ ایک حدیث شریف یہ ہے, اے اللہ تبارک و تعالی ابو جہل بن حشام یا عمر بن خطاب گویا دونوں میں سے جسے تو پسند فرما اسلام کی دولت سے انہیں مالا مال فرما اور اسلام کی شوکت کو بڑھا. کہا یہ حضور نے ابھی دعا کی تھی, لگتا ہے کہ یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی. محدثین نے اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفان حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حدیث نقل فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں صرف حضرت عمر فاروق کا نام ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور اسلام کی شوکت کو بڑھا. تو ایک حدیث خالصتاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے, جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس, اور حضرت عمر فاروق جب اسلام لے آئے تو حضور علیہ السلام کی دعا اس معنی کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حضرت فاروق اعظم کے لیے مقبول ہو گئی. اب کیا ہوا، قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑی تھی کہ طبیعت میں اب بے قراری ہو گئی کہ حضور علیہ السلام سے ملا جائے. کہا مجھے لے کر کے چلو حضور علیہ السلام کے دربار. حضرت خباب انہیں لے کر حضور کے دربار میں گئے تو ہاتھ میں اسی طرح تلوار. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے سے ایمان لے آئے، جو ان سے بھی زیادہ بہت دلے اور بڑے جیوٹ. انہوں نے حضور سے اندر جا کر کہا حضور عمر آ رہا، ہاتھ میں تلوار، اللہ خیر کرے، لیکن اگر عمر کا ارادہ کچھ عین غین ہو تو عمر جیسے آدمی پر قابو پانا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں. آنے جب وہ آئے تو وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، حضور علیہ السلام کے دست حق پرسپر اسلام قبول کر لیتے. جب اسلام قبول کر لیا اب حضور سے ایک سوال کیا. ابھی تک فاروق اعظم، ایک روایت یہ ہے 39 مسلمان 11 خواتین اسلام لے آئیں تو 40 کا عدد پورا ہوا حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے. بعضوں نے کہا کہ 40 مرد اور 13 خواتین تھیں، یعنی کتنا ابتدائی دور تھا، تو 41 میں حضرت فاروق اعظم ہے. غرض ایک روایت کے مطابق 40 عدد مسلمانوں کا پورا ہوا حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے سے. اب آئیے جو تبدیلی آئی، ہم اور آپ جو فاروق کہتے ہیں یا فاروق اعظم کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ حدیث شریف میں یہ بیان کی گئی کہ اسلام لاتے ہی حضور سے ایک سوال کیا. پہلے اسلام کی تبلیغ چھپے بندو ہوتی، کہیں الگ سے مل گیا کوئی تو اس کو اسلام کی دعوت دی، تنہائی میں کوئی مل جائے، سر عام جیسے بازار میں کھڑے ہو کر لوگ جمع ہوں اور اسلام کی تبلیغ کی جائے، یہ کام اس وقت نہیں ہوتا تھا. اور اللہ کا حبیب اس کی حکمتیں جانتا ہے، کیا حکمت تھی اور شاید یہی وقت تھا حکمت کا. حضرت فاروق اعظم نے سوال یہ کیا، حضور ہمارا دین حق ہے؟ تو ہمیں اس میں کیا شک ہے کہ ہمارا دین حق؟ فرما جب ہمارا دین حق ہے تو ہم اسلام کی تبلیغ اب ببانگ دوہل کریں، یعنی ہم کیا کریں گے، سر عام اسلام کی تبلیغ کریں. اب فاروق اعظم نے اسلام قبول کرتے ہی حضور کا دیدار کرنے کے بعد اللہ اکبر، وہ اتنا راسخ العقیدہ ہو گئے اور اتنے محکم ہو گئے دین میں کہ سر عام اسلام کی تبلیغ ہونے لگی. جب سر عام اسلام کی تبلیغ ہونے لگی اب پتہ لگ گیا کہ یہ مسلمان ہیں ایمان لانے والے اور ادھر جو ہیں یہ سب کافر ہیں. اس فرق کی وجہ سے جو فاروق اعظم کی تبلیغ سے پیدا ہوا، اس فرق کی وجہ سے کہ پتہ لگ گیا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس لیے حضور علیہ السلام نے لقب دیا ان کو فاروق کا، تو ہم اور آپ انہیں فاروق اعظم کہتے ہیں، یہ آپ کا لقب. حضرت حفصہ جو آپ کی صاحبزادی، پھر وہ حضور علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئی، یعنی حضور کی جب زوجیت میں آ گئیں تو اس اعتبار سے ایک رشتہ بھی حضور علیہ السلام سے استوار ہو گیا. اور حضرت حفصہ کی وجہ سے ان کی کنیت ابو حفص ہے، لقب ان کا فاروق اعظم ہے، اور ان کا نام عمر اور ان کے والد کا نام خطاب ہے، اس لیے ہم اور آپ ان کو فاروق اعظم عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. اب آئیے اسلام لانے کے بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب، یہ اتنے زیادہ ہیں کہ کون کون سا شعبہ اس میں گنوایا جائے. ایک حدیث کی اقسام تو وہ ہیں جس میں خالی فاروق اعظم کا تذکرہ، اور ایک بہت بڑی حدیث کی قسم وہ ہے کہ جس میں حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر دونوں کا تذکرہ ہے، خالصتاً جس میں فاروق اعظم کا تذکرہ. بخاری اور مسلم کی ہم دو روایتیں بیان کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، کچھ لوگ کرتا پہنے ہوئے، کسی کا کرتا یہاں تک، کسی کا کرتا یہاں تک، کسی کا کرتا یہاں تک. اور اس کو امام بخاری نے فضائل فاروق اعظم کا باب باندھ کر اس میں اس حدیث کا تذکرہ کیا. اور میں نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا زمین پر لٹک رہا، زمین پر گھسٹ رہا، یہ میں نے دیکھا. الحمدللہ صحابہ کرام علی رضوان نے، ورنہ یہ تو راز راضی رہ جاتا. پوچھا حضور اس کا ترجمہ کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ جو فاروق اعظم کا کرتا اتنا لٹک رہا ہے کہ زمین سے لڑ رہا، زمین پر گھسٹ رہا. فرما اس کا معنی ہے دین. کیا مطلب ہوا؟ کہ جو لوگوں کو حضور نے دیکھا ان میں سب میں دین میں کامل اور اکمل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. پھر امام بخاری نے یہ حدیث آگے چل کے یہ بھی لکھی کہ حضور فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور میں نے دودھ کا پیالہ اتنا پیا کہ دودھ میری انگلیوں میں سے رسنے لگا. پھر اس کے بعد جو بچ گیا تو میں نے حضرت عمر فاروق کو دیا، تو حضرت فاروق اعظم نے وہ دودھ پیا. صحابہ نے پوچھا حضور اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے علم. سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کے برتن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علم حاصل کیا، اور علم میں بھی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں کامل اور اکمل ہیں. یہ خود حضور نے خواب دیکھا، اور تعبیر بھی خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، جس کو امام بخاری نے مناقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں عزیزان گرامی یہ حدیث نقل فرمائی. اب آئیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر شیطان تم سے بہت گھبراتا، اگر تم اس گلی میں داخل ہو جاؤ اور سامنے سے شیطان آئے کہ جیسی شیطان تمہیں دیکھے تو راستہ چھوڑ دیتا، وہ دوسرے راستے کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ اکبر، ان کا روح اور دبدبا اتنا تھا کہ شیطان ان کے نام سے کانپتا، ان کی شکل دیکھ کر گھبرا کر وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا. مجھے بتائیے کہ شیطان کا مکرو کر کون آدمی اس سے محفوظ ہے؟ مگر فاروق اعظم وہ ہے کہ جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا اور شیطان بھی ان کے نام سے محترم حضرات ڈرا کرتا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ الخلفاء میں حضرت فاروق اعظم کے باب میں یہ کہا، کئی وحی ایسی ہے جس نے موافقت کی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، اور خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی بات بیان کرنے میں تین باتیں ضرور بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے حضور کو یہ مشورہ دیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے میری تائید کی. ایک مرتبہ حرم شریف میں جہاں مقام ابراہیم ایک پتھر وہ رکھا ہوا، حضرت فاروق اعظم نے حضور سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم یہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں حج کے ایام میں اتنا موقع نہیں ملا ہم مقام ابراہیم اور اس سے متعلق تفصیل بیان کرتے، وقت آپ جانتے ہیں کم ہوتا. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کے نشانہ ہوا یہ کہ جب یہ کعبے کی تعمیر کرنے لگے اور کعبہ شریف جب آپ کے سینے کے قریب پہنچ گیا تو اب کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی، کوئی اونچائی حاصل کی جائے اور اس پہ کھڑے ہو کر کے پتھر رکھے جائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک پتھر لے کر آ گئی ہے، وہی پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہ اس پتھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدموں کے نیچے رکھا، اور جب کعبے کی تعمیر شروع کی ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا اور بھی علماء، جتنی جتنی عمارت بلند ہوتی جاتی پتھر اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا، یعنی کسی اور بلندی کی ضرورت نہیں. اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اپنی اصل حیض پر یہ پتھر پہنچ گیا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جو ہے وہ منقش ہو گئے. عرصے دراز ہزاروں سال کی بات ہے، لوگ آتے اس سے متمتع ہوتے، ایسے ہاتھ پھیر کر منہ پہ پھیرتے برکت کے لیے. اب لاکھوں آدمی جب اسے مس کرے، ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس میں بہت مہین نشان باقی رہے، اور اگر اس کو کھلا رکھا جاتا تو کوئی عجب نہیں کہ نشان ہی ختم ہو جاتے، اس کو محفوظ کر دیا گیا، ورنہ یہ نشان لوگوں کے مسا کرتے کرتے ختم ہو جائیں. اسے ایک الماری میں بند کر دیا گیا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں حرم محترم میں تھا، حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں، کہ یہ ہم نماز پڑھا کریں. سننے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے عمر ابھی تو پتھروں کو پوچھتے پوچھتے آئے ہو اور اسلام قبول کیا، پر اب بھی تمہارے ذہن میں پتھروں کی عظمت ہے، ابھی بھی پتھر کے لیے یہ کہتے ہو؟ نہیں، حضور نے سکوت فرمایا، لیجئے آیت قرآن نازل، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا اور آیت آ گئی کہ اے میرے حبیب، آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجیے. یہ تمام امت میں مشہور ہے، فقہا کے اقوال ہی، جب آدمی طواف کرے تو طواف کرنے کے بعد طواف کے جو دو نفل ہیں کوشش کرے کہ مقام ابراہیم پر اسے ادا کرے. کہیں بھی اگر وہ ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. مثلا ایک شخص نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، اب عصر کے بعد وہ نفل نماز جائز نہیں، اب دو نفل کیسے پڑھے اگر گھر چلا جائے؟ جانے کے بعد حرم شریف کے باہر بھی اگر وہ نماز پڑھ لے دو نفل، تو اس کے وہ دو نفل ادا ہو جائیں گے. نماز نفل ہے لیکن طواف کے واجبات میں سے ہے، باہر بھی پڑھ لے تو ادا ہو جائے. یہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی تائید. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، جب پردے کا حکم نہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج بھی لوگ بھی بیٹھے ہوئے، حضور سے مشورہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ امہات المومنین کو پردے کا مشورہ دیں کہ یہ پردہ کیا ہے. ادھر انہوں نے مشورہ دیا اور پردے کی آیت نازل ہو گئی کہ اب آپ پردہ کروایا کریں. تمام خواتین کو پردے کا حکم دے دیا گیا، لیجئے صاحب اس کے متعلق جو ہے آپ اپنے یہاں سمجھنے کے لیے، ایک تو آپ سورہ نور کی ابتدائی آیتیں تقریباً 30-35 پڑھ لیجیے، وہ اور اس کا ترجمہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو منہ چھپانے کا حکم ہی نہیں، جو ٹی وی میں آتے ہیں نا ڈاکٹر پروفیسر کہتے ہیں چہرہ چھپانے کا تو کہیں بھی حکم نہیں، چہرہ اگر مکشوف رہے تو کوئی حرج نہیں. یہ ایک فنی اختلاف ہے جو عام دنیا دار کیا جاتا. پورے بدن کو چھپانا واجب ہے اور چہرے کو چھپانا سنت ہے، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ چہرے کی وجہ سے ہوتا، اس لیے چہرے کو چھپانا ضروری ہے. آپ گھر جا کر سورہ احزاب کی 59 آیت کو ملاحظہ فرمائیں، اس کی تفصیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم خواتین کو حضور کے ازواج حکم دیا اپنے چہرے کو ڈھک لیں. اس زمانے میں یہ نقاب تو نہیں پڑتا، لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گھونگٹ نکالنا، چادر کو ایسے ڈالیں کہ ادھر سر کے اوپر چہرے تک آ جائے، سامنے راستہ نظر آئے، ادھر سے ادھر سے دیکھنے والا اس کے چہرے کو نہ دیکھے. یہ اس زمانے میں یہ پردہ، اس کے بعد ہی ارتقائی منزل ہے کہ جناب لوگ جو ہیں وہ پردہ کرنے لگ گئے، اور یہ خواتین کے لیے بہت ضروری. ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں جو صف اول کے تھے عالم اسلام کے، ڈاکٹر حمید اللہ خان، حیدرآباد دکن کے تھے، پیرس میں رہے، وہیں سے پی ایچ ڈی کی اور کئی زبانوں کے ماہر تھے. ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر عفان تھے جو ان کے پاس رہ کر گویا فرانس سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. جب ان کے انتقال پر ایک ریفرنس ہوا حیدرآباد دکن کے بہادر آباد ہال میں، تو ڈاکٹر عفان نے یہ بات بیان کی کہ پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب انگریز بھی تھے، عیسائی، یہودی، جو انہوں نے پردے کے اور برقعے کے جب فضائل بیان کیے ہیں تو ایک بہت بڑی اسکالر انگریزی خاتون کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب یہ برقع کہاں ملتا تاکہ میں بھی پہننے لگ جاؤں. یعنی برقعے میں آدمی کی حفاظت بھی ہے، موسمی اثرات، پردہ، بے شمار اس میں باتیں. مجھے ایک ہوائی سفر میں ایک ہندو مل گیا. اب جانتے ہیں آج کل چہرے مورے سے پتہ ہی نہیں لگتا ہے مسلمان ہے یا ہندو، ماشاءاللہ آپ کے چہروں سے تو پتہ لگ جائے مسلمان. وہ باتیں کرتا رہا کچھ اسلام کے متعلق. فلائٹ بڑی لمبی تھی ہماری یوسٹن سے دبئی، اسے جانا تھا بنگلور، مجھے جانا تھا دبئی سے کراچی. تو میں پھر اس کو جناب کھنگالا، باتوں میں نام پوچھ لیا، پتہ چلا کہ وہ ہندو. کہنے لگے مولانا صاحب یہ بات بتائیے کہ آپ کے یہ جو عورتیں نا برقع کیوں پہنتی ہیں، برقع اپنے میں، اچھا کہنے لگے کالا کیوں پہنتے ہیں؟ عموماً آپ نے دیکھا کہ برقع کالا. اب میں نے کہا یہ ہندو ہے، اس کے سامنے 10 آیتیں پڑھوں اس کے کیا پلے پڑے گا. میں نے کہا بھائی ہماری یہاں خواتین اس لیے برقع پہنتی ہیں، آپ نے دیکھا آج کل چھچورے لوگ ہوتے ہیں عورتوں کو چھیڑتے، تو برقع پہننے میں آدمی ذرا دور رہتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جس عورت کو چھیڑا اس میری بہن ہو سکتا ہے، میری اماں، میری خالہ. ارے بھائی مولانا یہ بات آپ نے بڑی اچھی بتائی، اس لیے آپ لوگ برقعہ پہنتے ہو اور کالا برقعہ پہنتے ہو کہ آدمی چھیڑ دے میں ذرا گھبراتا کہ ایسا نہیں کہ اس میں اس کی اماں جا رہی، خالہ جا رہی، بہن جا رہی اور ایک کمبت اسے چھیڑ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ نہ برقعے کی ضرورت نہیں. اور آپ تو آپ دیکھ لیے جو حال ہے، اللہ اکبر. یقین جانیے کہ پاکستان بنا 60-62 برس پہلے، اگر 100 خواتین کہیں ہوتی اس میں کم سے کم 95 خواتین برقع پہنتی، 2-4 جو حالات کی ماری خواتین وہ بے پردہ. اور آج کل آپ دیکھیے کہ پردے کا کیا حال ہے. اللہ اکبر. پنجاب کے لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو کہتے ہیں سر سے ننگی ہو گئی. بیوہ کو کہتے ہیں پنجاب والے یہ سر سے ننگی ہو گئی. کوئی پنجاب کا بالکل پنڈ سے کوئی آدمی کراچی آ جائے وہ تو کہ تو ساری جناب وہ سر سے ننگی، کیا یہ ساری بیوہ عورتیں گھوم رہی کہ سر سے ننگی؟ تو وہاں ننگی سر سے بیوہ عورت کو کہا جاتا. وہاں دیکھ لیں آپ ساری ننگے سر سے گھوم رہے. اور اس کے بعد جو ان کے معاملات مسائل برائی کی سب سے بڑی جڑ اس معاشرے میں بے پردگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے. غرض یہ مشورہ بھی حضرت فاروق اعظم نے دیا، اب وقت نہیں کہ میں آگے کچھ گفتگو کروں. امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ الخلفاء میں 21 آیت قرآن مجید کی گنوائی، 21 آیت کہ فاروق اعظم نے مشورہ دیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی تائید کی. یہ کتنی بڑی عظمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی ہے. چلیے صاحب وہ اصل مسئلہ کہیں رہنا جائے، فضائل اور مناقب حضرت فاروق اعظم کے بے شمار، اور ہمارے عقیدے کے مطابق دوسرے خلیفہ ہیں حضرت فاروق اعظم. حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ فاروق اکبر جن کو شیخین کہتے ہیں. ان دونوں کی خلافت کا کوئی آدمی انکار کرے کہ میں انہیں حضور کا پہلا یا دوسرا خلیفہ نہیں مان، اس پر پورے صحابہ پوری امت آج تک کا مسلمانوں کا اجماع ہے. اور اس اجماع سے کوئی انحراف کرے تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ، یعنی دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اب آئیے، حضرت صدیق اکبر 2 سال کچھ مہینے حیات ہے، اس کے بعد وصال فرما، اور اس کے بعد انان حکومت حضرت فاروق اعظم نے سنبھالی اور آپ کا دور رہا 10 برس سے کچھ زائد. اور جب آپ نے حکومت کی ہے تو اللہ اکبر ایسا حکومت میں دبدبا تھا کہ کسی دربار میں اگر فاروق اعظم کا نام لیا جائے تو قیصر و کسرا کے، یعنی وہ بادشاہ جس کو کسرا کہتے تھے جو ایرانی قوت تھی، اور جو وہ تھی دوسری قوت اس کو قیصر کہتے تھے، یہ بادشاہوں کے اپنے لقب تھے، جیسے مصر کے بادشاہ کا نام فرعون تھا، قیصر و کسرا ان کے نام سے کام جاتے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ 2 سپر پاور، مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے 2 سپر پاور تھے، اب تو سپر مین خالی امریکہ بن گیا، روس اور امریکہ، ایسی سپر پاور تھی جناب قیصر و کسرا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں صحابہ کرام ارحم رضوان ان سب کو رون ڈالا، بڑی بڑی سپر پاوروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور آپ کی شان یہ ہے کہ بیت المقدس جب گئے، سپاہی مسلمانوں کے ایک جملہ عرض کر کے آگے چلتا ہوں، بیت المقدس کے سارے پادری باہر نکل آئے، آنے کے بعد مسلمانوں سے کہنے لگے شان دیکھیں حضرت فاروق اعظم کی اور ان کی سادگی کی برکت. انہوں نے کہا مسلمانوں جنگ مت کرو، قتل و غارت مت کرو، ہماری ایک ڈیمانڈ، ایک التجا. کہا کیا؟ کہا بغیر جنگ کرے بیت المقدس جو ایک محصور تھی، ایک باؤنڈری وال، اس کی چابی آپ کو دے دیں گے. جیسے آپ نے کہانیوں پڑھا وہ زمان میں شہر محصور ہوتے، بڑی بڑی دیواریں ہوتی، یہ ہمارا کھارا در میٹھا در بھی زمان قدیم ایک بہت بڑی دیوار تھی، اور اتنی موٹی دیوار تھی کہ اس پر ایک بیل گاڑی چل سکتی تھی. اس کے 2 دروازے تھے، ایک کا نام تھا میٹھا در، ایک کا نام تھا کھارا در. وہ تو سبب ختم ہو گیا. تو فصیل جو ہوتی اس کی ہم چابی آپ کو دے دیں گے اس فانٹک کے اس گیٹ. انہوں نے کہا کیا ڈیمانڈ؟ صرف کہنے لگے اپنے بادشاہ کو دکھا دو. انہوں نے کہا ہمارے یہاں بادشاہ تو ہوتے نہیں. کہا پھر کون ہوتا؟ کہا ہمارے یہاں امیر المومنین ہوتے. کہا اچھا امیر المومنین کو دکھا دو ذرا، وہ کیسے ہیں، کیوں دکھا دو؟ سنیے ان کا ڈیمانڈ کیا. کہنے لگے ہم نے پچھلی کتابوں میں فاتح بیت المقدس کا حلیہ پڑھا، وہ کیسا آدمی ہوگا جو بیت المقدس فتح کرے؟ اگر وہ اس حلیے کے مطابق ہوگا ہم بغیر جنگ جدل کے بیت المقدس کی چابی تمہارے ہاتھ میں دے دیں۔ صاحب کوئی ریل گاڑی نہیں، کچھ نہیں، ایک گھڑ سوا فوراً مدینہ شریف پہنچتا ہے تیز رفتار، اور فاروق اعظم کو یہ پیغام دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسئلہ حل ہوگا، چلو ان سے مذاکرات میں حرج کیا۔ اب سنیے غور سے اس بات، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، کتنے دشوار راستے ہوں گے، پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کو جمع کیا، اور صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کائی کے لیے بلایا گیا۔ انہوں نے کہا یہ وجہ، جب یہ وجہ انہوں نے بیان کی تو ایک سم سے کسی نے تجویز دی، اور بڑی صاحب راہ تھی، بڑی معقول بات تھی، کہا اب ہم چلتے ہیں بیت المقدس کے پادریوں کے پاس، آپ کا وہ دیدار کریں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کپڑوں کا کتنا انبار لگا ہوا، ایک سے ایک پوشاک، بہترین قسم کا جبہ پہنی، اور یہ دیکھیے امام شریف، اس میں سے کوئی بہترین قیمتی امامہ اپنے زیر سر فرما، اور بہترین قسم کی تلوار، اور یہ دیکھیے اس طرف کتنے بڑے اصیل گھوڑوں کی لائن لگی، جو ہمارے مال غنیمت، بہترین قسم کے گھوڑے کا انتخاب کیجیے، اور اس کے بعد جائیں تو ان کے کافروں پر ایک روب دبدبہ ہوگا، آپ کے جبے کا، آپ کی پگڑی کا، آپ کے امامے کا، آپ کی تلوار کا، آپ کی سواری۔ فاروق اعظم نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ سنو، یہ ہمارا ٹائٹل، یہ ہماری علامت جس سے ہم نکل گئے، اسی وجہ سے پوری دنیا میں خوار۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا او جماعت صحابہ، مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک تم میں وہ بات پیدا نہیں، تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت اس قیمتی امامے سے ملی، تم یہ سمجھے ہمیں عزت جبے سے ملی، تم یہ سمجھے کہ ہمیں عزت اس شاندار گھوڑے کی وجہ سے ملی۔ فرما سنو، کان کھول کر، اگر ہمیں عزت ملی ہے تو پیار مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے، ان کی وجہ عزت ملی، اور میں اسی طرح جاؤں گا، اسی سواری پر، پیمند والے کپڑے اسی کو پہن کر، اور اسی خستہ امامے کو پہن کر، اور میں ان سے ملوں گا۔ صحابہ کرام روب دبدبہ ایسا تھا کہ سب خاموش ہو گئے، اور آپ اندازہ لگائی کہ جس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچے تو یہ شام تھی مسلمان کے امیر کے، غلام گھوڑے پر تھا اور آقا پیدل چل رہا، غلام گھوڑے پر، آقا پیدل، اور کسی شاعر نے کہا کہ شام سے امت کا امام آتا، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا۔ جب بیت المقدس کے پادری باہر آئے، چیخ کر، کل مسلمان ہوں، یہ لو چابی، یہی فاتح بیت المقدس ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ جو بیت المقدس فاتح کرے گا اس کا امامہ خستہ ہوگا، کپڑے اس کے خستہ ہوں گے، پیون لگے ہوں گے، اور نہایت ہی کمزور قسم کے گھوڑے پر وہ سوار ہوگا۔ یہ ساری علامتیں ہم نے ان میں دیکھ لی، اور بیت المقدس تمہارا بغیر جنگ اور جدل کے بیت المقدس مسلمانوں کا۔ ذرا ٹھہری، میں تو بڑا مجبور ہوں کہ وقت ساتھ نہیں دیتا، وہ بیت المقدس کہ جنہوں نے فاروق اعظم کے دبدبے کو دیکھ کر کے حوالے کر دیا، آج اس کا کیا بنا؟ دیکھ رہے ہو آج کیا ہے؟ مسلمانوں کا قبل اول یہودیوں کے پیروں تلے رونا جا رہا، مسلمانوں کا قبل اول آج یہودی دندناتے ہوئے گھوم رہے، اور ہمارا حال یہ، مفتی اعظم فلسطین سید محمد امینی، لوگ کہتے دیکھو خدا کے واسطے اپنے گھر یہودیوں کو مت بیچو، خدا کے واسطے اپنے کاروبار یہودیوں کو مت بیچو، خدا کے لیے اپنی دکانوں کو یہودیوں کو مت بیچو۔ مسلمان دنیا دار، دیکھا کہ ایک مسلمان 1 لاکھ دے رہا ہے مکان، یہودی 2 لاکھ دے رہا، اس کو 2 لاکھ دے دی، ایک مسلمان دکان کے 2 لاکھ روپے دے رہا، یہودی 4 لاکھ دے رہا، اس کو دے دی، اور یہاں تک کہ ہوا کہ اب یہودی اتنا قابض ہو گئے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قبل اول نکل گئے۔ اور بات آگے بڑھ رہی ہے، میں نے سیاحوں کے مقالے پڑھے اور بل استیاب پڑھے کافی، جن جنہوں نے وہاں کا سروے کیا، میں حوالے اس لیے دیتا کہ وقت لگ جائے۔ ایک سیاح لکھتا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا، جب مسلمانوں کے پاس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ رمضان میں چاند نظر آ گیا، میں خوش تھا، آج بیت المقدس مسجد اقصا میں نماز پڑھیں، آج وہاں تراویح پڑھیں۔ جب میں تراویح کے لیے مصلے پر گیا، میں حیران رہ گیا، جو امام کھڑا تھا اس کے داڑھی نہیں تھی، اور قرآن اسے یاد نہیں تھا، الم ترا کیفا سے تراویح ہوئی، اور ایک سیاح کہتا ہے کہ میں بیت المقدس نیچے آیا, سارے جوئے خانوں کی لائن لگی ہوئی عیاشی کرنے کے لیے لوگ وہاں آتے, تو ہم نے جب بیت المقدس کی قدر نہ کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. پاکستان بھی بہت بڑی نعمت, میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہمیں اور حق میں حکمرانوں کو کہ دیکھو اگر تم نہیں سدھرے, اپنی حالت نہیں بدلی, اپنی روش نہیں بدلی تو پاکستان بیت المقدس سے مقدس نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جا. اس لیے اس کے جانے سے پہلے عقل کے ناخن لے لو اور حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا مطالعہ کرو. تو آپ نے دیکھا کہ ان کا حلیہ دیکھ کر کے سمجھ گئے لوگ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی اس کے فاتح. حضرت کعب ابن احبار, تحقیق یہ ہے کہ وہ تابعی, فرما وہ پچھلی کتابوں کے بڑے معلم توریت کے, انجیل کے, زبور کے, وہ قسمیاں یہ بات کہتے تھے کہ میں نے توریت میں حضرت فاروق اعظم کے لیے پڑھا کہ یہ شہید ہوں گے. فاروق اعظم ان سے کہتے کیسے شہید ہوں گا, میں تو خالی فوج کی کمان کرتا ہوں, لڑتے تو فوجی جا کر کے, اور مدینہ شریف میں رہتا ہوں, حکمرانی کرتا ہوں, آرڈر جاری کرتا ہوں, ساری دنیا جو مسلم اس کی نگرانی کرتا ہوں, تو مسلمانوں سے کیا معاملہ, کیسا کوئی مسلمان مجھے شہید کرے گا. یہ بات ابھی تک ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, مگر کعب ابن احبار نے انجیل میں پڑھا یا توریت میں پڑھا کہ فاروق اعظم شہید کیے جائیں گے. اب آئیے آخری ہشتہ فاروق اعظم کا, یہ حکمرانوں کے لیے اس میں بڑی دعوت ہے. اللہ اکبر, سنیے, حج کرنے کے بعد کہیں طبیعت گھبرائی, اونٹ کو بٹھایا اور اونٹ کو بٹھانے کے بعد اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے, کچھ دیر سوچتے رہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا دی, اے اللہ تبارک و تعالی عمر بوڑھا ہو گیا, اس کے قوا, اس کی سوچ سمجھ اور خرد میں خلل پیدا ہو گیا عمر کی وجہ سے, بجائے اس کے کہ میں غلط فیصلے کروں, غلط کام کروں, غلط احکام دوں, مولا اس سے پہلے تو مجھے اپنے پاس بلا لے, یعنی جب تک میرے قوام صحیح ہیں میں حکمرانی کرتا رہا اور تیرا اور تیرے حبیب کا نام پھیلا, لیکن جب مجھ میں یہ کمزوری پیدا ہو گئی تو اپنے پاس مجھے بلا لے. یہ واقعہ تھا حج کا. اور حج کے بعد جب آپ مدینہ منورہ عزیزان گرامی پہنچے, ہمارے حکمرانوں نے کبھی سوچا کہ ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو چلو یہ حکومت ایک علامت ہے, وزارت یا سفارت, یہ واپس کر دو, بھائی ہمارے بس کی بات نہیں, یہ لو بھائی یہ ہم سے نہیں چلتی. یہ غیرت تو ہمارے مسلمانوں میں ہے ہی نہیں, چلا رہے ہیں پورے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ اور یہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں بےپاری حضرات, پورے پاکستان کو ایسا لگتا جیسے گروی رکھ دیا. مگر کوئی آدمی کیا اپنی سیٹ سے کھسکنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں تیار ہے. لوگ کیسے پھوسا مار کر, ایک کرسی بہت مضبوط ہے, کیا دیکھا اپنے حال کیا ہوا ان لوگوں کا. کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا مگر صرف دعوت فکر آپ کو دے رہا ہوں. اور فاروق اعظم کہتے ہیں مولا اب میرے آساب جواب دے گئے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اب کیا ہوا, حضرت فاروق اعظم مدینہ منورہ پہنچے, ایک خط آیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ, یہ اس زمانے میں کوفے کے گورنر, کہنے لگے یا امیر المومنین میرے یہاں ایک جوان لڑکا جس کا نام اکنیت اس کی ابو لولو ہے, نام اس کا فیروز, یہ بچہ کاریگری میں بہت زبردست, یہ بڑے منقش قسم کے سامان بناتا اور ہوا سے چلنے والی ایک چکی بناتا, تو میں اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں کہ اہل مدینے کے لیے کچھ کام آ جائے, کوئی ایسی چیزیں بنا دیں نواز رات. فاروق اعظم کا طریقہ دیکھیے کیا, کسی نابالغ لڑکے کو باہر سے مدینہ شریف میں آنے کی اجازت نہیں, اور اس میں وہ کتنے سخت تھے. اللہ اکبر, بات بہت بڑھ رہی, لوگ ایک ایک سال چھ چھ مہینے کسی بارڈر پر رہتے. اس زمانے میں کوئی ترقی یافتہ زمانہ نہ, لوگ پیشاور بیت الخلاء کے لیے جنگل میں جاتے. تحقیق دیکھی, ایک مرتبہ فاروق اعظم جا رہے استنجا کے لیے, اندھیرا تھا, ایک عورت کو ایک آدمی کا نام لیتے ہوئے سنا, آہ کاش کہ میرے پاس وہ مرد ہوتا. فاروق اعظم کا ماتھا تھنک گیا, انکوائری کی عورت کون, فراغت کے بعد پوری انکوائری کے پتہ لگا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کا شوہر پانچ چھ مہینے سے بارڈر پہ لڑنے کے لیے گیا. عدالت دیانت دیکھی, گھر آ اپنی بیوی سے پوچھا کوئی شادی شدہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دن رہ سکتی. ان کی بیوی نے کہا زیادہ زیادہ چار مہینے. آتے ہی فوراً آرڈر دیا, جتنے بھی لوگ ہیں وہاں ان سب کے لیے آرڈر یہ ہے کہ جن کو چار مہینے ہو گئے واپس آ جائے مدینہ شریف، نئی فوج جا کر کے مان لے، تاکہ کوئی کسی قسم کی پریشانی یا کسی قسم برائی جنم نہ دے. اب تحقیق کی عورت نے جس آدمی کا نام لیا، یہ آدمی کون تھا؟ ان کے سپاہیوں نے بتایا جو مخبر تھے، یہ آدمی ایک نوجوان ہے جو مدینہ شریف میں بہت ہی زیادہ حسین اور جمیل. اچھا، اس کو دیکھ کر عورتیں للچائی ہوئی نظر سے آ بھرتی ہیں. لیجیے، آپ تعجب کریں گے، اسے بلا کر اس کا سر منڈا دیا تاکہ اس حسن و جمال میں کوئی فرق آ جائے، کوئی عورت اس کی طرف دیکھی نہیں ہے تو گنجا جا رہا. سر مونڈ دیا. اب سر مونڈنے کے بعد وہ تیل ویل لگا کر کے جب نکلا تو اور چمکنے لگ گئے. سپاہی آ گئے، کہنے لگے کہ حضور یہ تو پہلے سے زیادہ چمک رہا. ان کا بلاو اس بلانے کے بعد کا اس کو شہر بدر کر مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. پھر سپاہی ایک مرتبہ آئے کچھ مہینے کے حضور، تو پھر نظر آ گیا مدینہ شریف بن. پکڑ کر کے لایا تھا. کیوں آنا؟ کہا میں اپنی اما سے ملنے پر، میں اما کو بھی ساتھ لے لوں. جا مدینہ شریف سے باہر جا. اتنا کرپشن پر ان کا کنٹرول تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ کہ کسی نوخیز لڑکے کو آنے نہیں دیتے. مغیرہ ابن شعبہ گورنر ہے کوفہ کی سفارش تھی، ایک لڑکا آ گیا. آنے کے بعد سر کیا کیا تم کام جانتے ہو؟ بتایا یہ جانتا ہوں یہ جانتا ہوں. لیکن امیر المومنین یہ مغیرہ ابن شعبہ جو ہے نا، یہ مجھ پہ بڑا ظلم کرتا. کیا ظلم کرتا؟ کہا میں ان کا غلام ہوں. یہ کہتا ہے روزانہ مجھے چار درہم درہم دیا کرو. کہا چار درہم تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کو یہ بات بری لگ گئی. اور کہا تم سنا ہے کہ چکی بناتے ہو ہوا سے چلنے والی؟ انہوں نے کہا وہ بناتا ہوں. کہنے امیر المومنین میں تو آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ ایک مدت غدیر تک اس کا تذکرہ کرتے رہیں. جب وہ چلا گیا تو اپنے مصاحبین سے کہا لگتا ہے یہ لڑکا مجھے موت کی دھمکی دے کر کے گیا. سمجھ گئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ بات ان کی سمجھ نہیں آ رہی نا کہ میں شہید کیا جاؤں گا. اب سنیے، ابو لولو نے کیا کیا؟ دو دھاری خنجر لے کر حضرت فاروق اعظم کا تعاقب کیا. وہ اتنے بڑے امیر المومنین لوگوں کو جگاتے بھی آتے، چلو نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو جماعت کا وقت ہو گیا. اور ایسے موقع جب مسجد میں وہ داخل ہوئے، اس نے دو دھاری خنجر سے اتنے زیادہ وار حضرت فاروق اعظم پر کیے. اور اس کے بعد جب لوگ پکڑنے لگے تو پکڑتے پکڑتے اس نے چھ آدمیوں کو جان سے مار دیا. ایک عراقی کوئی آدمی تھا، اس کے پاس ایک کمبل، اس نے کیا کہ اس پر کمبل ڈال دیا تاکہ یہ الٹ جائے. اس نے دیکھا میں پکڑا جاؤں گا، اس نے خنجر لے کر اپنے سینے میں گھونپ لیا. اور یہ مجوسی تھا، ابو لولو یعنی آتش پرست. اور اس طریقے سے فاروق اعظم کا پیٹ اتنا زیادہ چاک ہو گیا کہ جب لوگوں نے شربت پلایا تو وہ نکل گئے، وہ بھی نہیں رہا. لوگ تسلی دیتے رہے، دو تین دن زندہ رہے. اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا یا عبداللہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق کے پاس جاؤ، اور جا کر کے کہنا ام المومنین حضور کے روضے انور میں جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے، آج عمر آپ سے اس جگہ کی بھیک مانگتا. آج آپ وہ جگہ مجھے دے جو آپ نے اپنی تدفین کے لیے جگہ رکھی. حضرت عبداللہ فوراً جو ام المومنین سے کہا میرے ابا نے آج آپ سے ایک بھیک مانگی، اور وہ یہ کہ جو جگہ آپ نے اپنے لیے رکھی ہے روضے رسول میں وہ جگہ آپ مجھے دیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا؟ یا عبداللہ اگرچہ یہ جگہ میں نے اپنی رکھی، مگر قسم خدا کی آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دوں گی. میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق کی تدفین کی جائے. یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا، اور نبی پاک صاحب لولا کے مزار پر انوار اور ان کے قرب و جوار میں جب وہ دفن کیے گئے تو آپ گزشتہ سن چکے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے. اور ایک حدیث شریف میں حضور فرماتے کل قیامت جب ہم اٹھیں گے اس طرح اٹھیں گے، ابو بکر صدیق دہنی جانب ہوں گے، حضرت فاروق اعظم جو ہیں وہ بائیں جانب ہوں گے، اور اس طرح ہم اٹھنے کے بعد بقی شریف جائیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے صاحب قیامت میں بقی شریف کے تمام لوگ پھر باہر آئیں گے. سبحان اللہ، دنیا میں ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، اور حشر میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. پانچ سات منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے، لیکن حضرت فاروق اعظم کی عظمت کو سامنے رکھ کر درگزر کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ.